Baiatul Aqabatul Ula. Baia yani mkataba wa mando wa Al-Aqaba. Risari wonu wa nusita wa Yathrib. Wasawasirimu harmai hajj. Yahumwa hawa kumenu mweja. Wahukume wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikao, wahazao, wende wandisa ufane edawa ya Islamu. Harmai hajji ya vili. Baada wa nusita la wasilimu wahi ya zao madina wakafanya edawa. Umwaha wa vili. Umwaha kumena bili wahukume wa Rasulullah. Wabusita wala, wende wabali ya wanukumena wa hili. Ikawa mru mzimande ya tuhuja rume sitaira. Ni mru ya tuhuja, Abdullah ibn Riyab. Cho wano jina la rawa na wanti pia rume sita. Wadunga anandaono wanu mfukare wanu wakahuja. Ni mfukare watu kawasilimu, ima jina ya haunda yanu. Muadh ibn al-Harith ibn Afra, wiwa hebanu Najar. Na Najari nasaba ki Khazraj wa Bidi Zawkan ibn Abdul Qais wa Yahya ibn Zuraik na inu nasaba ki Khazraj wa Raru Ubada ibn Samit wa Yahya ibn Khan na inu kabila ki Khazraj Iwan Yazid ibn Talaba na Yahya ibn Khan na inu nasaba ki Khazraj tena wa Tsanu Al Abbas ibn Ubada ibn Nazla na Yahya nasaba ibn Salim na inu kabila ki Khazraj tena wa sita Abul Haythan ibn Tayyhan no imwa hena saba wa hebanu Abdul Ashhal na inu kabila ki Aus iwafkare Wayim ibn Saida wa yahebanu Auf na inu kabila ki Aus Mtume sallallahu alayhi wa sallam hondana no alumfukare wa numina hauma mahala uparao Al-Aqaba wende wafanye mkataba huu wonsi wanumfukare wala tena wardiwa silimu Baiyatul Aqaba tuthania mkataba wabili wa Al-Aqaba harmoma hawadu ngawula wahe Al-Aqaba tulula umahakume na ndaru wahutume wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ikaunge wafikio mwezi wa juye sisabendwe bajuha wandume ngumfukaru munguni mao Al-Bara ibn Ma'rur na Abu Jabir na Jabir Abdullah na zitwa za kabila zinji hakuu ikao wadungana na mamushrikina wakuhenda kuheji waonsi wadungana wasihi maka ni hadithi namna ya kaujiri meisilamu wakudo dungana ime makafi wenda harmai haju hajoka kuhiyo yuika kuchimu ya huwa arabu ala wala wasilimu wakudo parawala watusilimu hendo hamtume ili mtu kusasalamu ndia wasilimishe inutaktibio kutupaje mesaji ile kominete ya kislamu iduhu wa Madina wakati wakausi hao nziani imesilamu ikao wajuwao izo anzao wawaniyawe jamainu wafikiriyawe jamainu waliso ambia na baina hao kana hata mata natuku Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatufu wa yatridu fi jibali Makkah wa yakhaf yevanu hata mpakandini nironsiyo mtume yakadamiziwa yadodungwa hauhara yehenda haruma emilima ya Makkah na mwishiela wanda wasi hau Makkah wadunga anadawna makafiri wafikiria namna wajoma ni bidamu safarauni ukemashulaha ya usilamu wajuzi sao hata maata hata mpakandi nichuko ransi mtume sallallahu alayhi wa sallam yatufu wa yatridu fi jibali Makkah wa yakhaf yadudungwa hauhara yehenda haruma emilima ya Makkah yehenda yebwa ndaya wakati kao siri sarim amini ngarji prepare wa Madina nifari prepare tere zabarito ringa mtume sallallahu alayhi wa sallam ya heya ya jarumu wa nadamu ya pangeja maakislam wa waswili wende wona na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weha nsi hukaya wajoho na naha umamdina uparawo Aqaba haruma mahala mahususu uparawo jamratul ula nuhanu jamratul ula humumina na wadia na ukana wakati waho mwonano ngujuka wakati wa masihu ikaunga majuka hidra hautawa ima adui wa hao ili wabandaye watujojuzi hana za nungu wafanyao habari zajiri harumwa mkonsi unu zo habari mkuu ikao bali ya nusra ya ho umma kutahari zijue ya wa ukana majiyo jiba hona zini enge hautahari jue heli ya mahadisi ya kutongaye jamaatul muslima ihime ukade muhu haruma uhayati wa kislamu buhe narirenge izu sohaba waki answari ya kaharwe mahadisi ya hamba ni hamba ukahimu idha manamuhu waki answari woi yoparo akabu bin maliku answari na kuonesha inamne mahadisi yenu yakaendelea na ambao kana lijarifanye haji urilo haruma ya haji rini kamtume miadi runane naye haruma ya lankada masiha darakati zana rikasina Abdullah ibn Amr ibn Haram ikawa rikahu mustahiha kuu naye hakambuwa sheo hufungwasi zinungu zao mwanda anu wa hatu karjazi hezi ile na mushirikina wa Yathribu rakaradunga na sinao baada vala wenderi wone dhamana wa hatu rimambi ya hena mnaini ya Aba Jabir innaka saidu min saadatina wa sharifu min ashrafina wa inna nara habban bika amma anta fihi antakuna habban linnari khadan bu Aba Jabir wa mzima harwe madhamana wa hatu mzima harwe wandu watukufu wa hatu karibu sahawa urohe harwe dini uifanyao watinizo maudu ujo jihunda hama nkuni harwa mro mfanya dawa rimweleza wa silamu wakati ila rimwambia ukanga sinamonano wa hatu sinamtume ala ankaba akubali hasilimu haka mwangoni mwaka haruma ima hadithi ya ala ankaba ima siu yala lilala sina wala wandu wa madina mamushirikin kumuwa hanubake zinguza haku baada irubu ya hema sihu viroha hula emizigo ya hatu ya kaya ilirende haruma ima hadithi sina mtume rifanya hena zofanya rifanya hena zofanya haushalaza na ubandaya rende hata ala ankaba rika wandu mengu mfukare na araru randi haradungana nana wandu ashewaili wa wandu wakavala ni majina hao Nusayiba bintu Kab ikao haka ujulhaniha ha umu umar ikawo ima namshe wa hekabila bani mazini bin najjar ima namshe wa midi ya kaharmu ima hadisi ya ala ankaba haka uparwa asma bintu amru wa hekabila umu mania wa hekabila bani salama inde heli ya kabu ibn malik al answari ya releza na mwone enamna wakafonyatla na ubandaya na ufikiria jamaainu ilivuke ima hadisi yanu wa erenge kisirie wani wavuru wanukangu wafikiria uwe muhimu wafungwao ikawa kama mushirikini wasilimisha kabla hema hadithi wale ikawo wafikiria kwa wajuta polemiki wajuta wafiti walana ndaona oo shaku wajaji wezo zilo rohoni hao wabanda ya wawaranse masihu waranse zekoli za hao hauroha haushalaza wende watahe mtume sallallahu alayhi wa sallam ima kusoda hii shaitashinu hoshidunga nuhara kwa wajiparisiwa wajeni walo maka wafanyo komplo kontra hoa maka ima kusoda yonzima nuta hawa himise jamaatul islam ikao ngejo nusuru na uhifadhi ya maislamu وصلي ممتوم صلى الله عليه وسلم نبقى وهاه إنما كان فكرية جماعين حبرية حبرية مبداها ضمانا العباس ليا شهودية إتبقوا يهو هات وها إسوكسنكو يهي منحاه إرويسيد يهي منحاه زويا كوتزا إليا مكونفنك يأمينو كان مروه ماكا شامدو حرم حفاظي وامريكا ومانزاو nguruho harumu wa miengao, hindi harumu wa manzao wandu yetu ibiyami kawa kama isilamu wende harumu wa mkonti wa hauna wana mtume sallallahu alayhi wa sallam ala ankaba na mtume sallallahu alayhi wa sallam amane namna razamba aduwa na al-Abbas ibn Abdul Muttalib ikawa mudawunu haka kafir mtume Muhammad haringo mbongo hawaeleza za sharutu yeleza wa mkumena wa hili rawawo na hula rakaya wawala wakubali mtume haridi henje za mbongo yo kaya wake tayari wahime wawane hata edini ya Allahu iheju wakubali hena mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ya juwambia mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam harumhono wahahe watimizi wa mkataba ya si harumhono wa mtume direkte hahandani hautimizi wa mkataba haka upara albarau bin masu nusu mwambao ya zingaramtume sallallahu alayhi wa sallam direkto katuwa hebaia haka upara asad bin zurara nusu mwambao haka upara abu haithani bin tayhan almuhim wa mkataba unu mutilwa mhono wazimano wa mduwanu abbas bin abdul mutalib handa ukana yeni buma awusu na khazraj nyiwa anduwa sheo njitowa ujahunu hauona taabu hanziani, wangu tijabanu nishuhudie wa mkataba unu. Hakika nja amini ya dini ya Muhammad, shaende mwana wa hema nama, yende mwana, yende damu, yendo mwili, na mjue hukaya Muhammad nge ya huyashibishia, yani ndo hao, na hahimiliwa ni kabila mkuu, na ande Bani Hashim. Choi, hatamani, ya jeho mihono ni hanyu, wakatika o, ema Quraish, wa mstehio, shaika maudu, mwende mumvuriza, kazi juka nziru horeje imaka. Nuwarabu pia, wajungari ya ema Quraish, wawane na miro ya damu ngejusiha na ngujo parona hena aibu na matoifu maziro nti huiyo ikanyinyi buwanduwa ya turibu nga nyazma yujambewe Muhammad bali na mzita mkele uyinu ya baki ya weyashimbishia anuma kalima ya Luharwe Ibn Hisham juzo ya mwando harma ukade wa majanamane na mengomine kwenda ukade wa majanamane na mengomine na mbili ujumbe wa Madina wa ishiri ya Abbas ibn Abdul Muttalib izo ya hamba ya wajibu hindi wa mba ukano kadi samina ma kaalat fatakallam ya Rasul Allah fakuvu ni namstaka wali rabbik ma ahbiban ya ujumbe wa turaibu wa mba ya ujumbe wa maisilamu wa koja wafanyo mkataba wa lankaba wa mba rungo indini wajibu rungo indini izo mtume sallallahu alayhi wa sallam izo Abbas ibn Abdul Muttalib ya hamba wa wajibu ukana kadi samina ma kaalat فتكلم يا رسول الله فاغذو لنفسك ولربك ما أحبيبك بيلي وجزو حامبا شارونغوا يا رسول الله وجوه له خنواسي يزو وانزاو وين يملا وهاهو حرم بانغ يزيو زو نسهو كايا وامبا زنو بيا نارزي بانياو ها الله ngari rengao miyadi husuni mwa Allahu jaburaire ngarangu ya trib kuka ngasitayari ripeze damu zahatu ngasitayari ze damu zahatu zipihe na Muhammad ya tikomelwa na ngari hurengao shahidi mwambasi mbaba hahe tume Muhammad harange umongo wa hamba ukana kamtina mbu mbenga shahidi kati Allah na mtuwe harumani manakibu yani mawakili ya juhu mwakilini izo watuwa wa mbukumena uidi ikao shenda waka wa Khazraj na wararu waka wa Aus Mtume sallallahu alayhi wa sallam Muhammad al-Amin hajibiwa ambia mbaba hahe Abbas ukaya awaha ni fikiri Allahu mbujo sahidisha zenongozinu ndo mwiso awaha narenda urao nezipaye za honbai binaudi lbaia yeba yashini vina mani na mna ramwelezani yeba mtume sallam haka wata handongo hindi wata wa delegewa mkumena wa hili wake ondo mawakini wa hao shaibadu wa ndoa kwa hii mungu wa hindi hindi mungu ni jenu funguwao Mtume sallallahu alayhi wa sallam haweleze namna wala dhimuwa da ni makali ime namna wala dhimuwa ya tekeleze hawkana inu kontrai kao yo mahusus umu kade mbunu badili hawa harma tarihi ya Islam harma hadithi wakad rawa thalika al-imamu Ahmad anna Jabir mufashalan kala Jabir قلنا يا رسول الله علمنا نبعيد قال على السمع والطاعة في نشط والكسر وعلى نفقة في العسرة واليسر وعلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعلى أن تكون في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم ولا أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنوني مما تمنوني منهم أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولوانا نجابر روزيسا سيما أنصار لك هرمي الأنكبة هرمي كنت رأينا يا رسول الله يوم شميو وهكاري هستيهو هاوجو ينغو بسوكا يجي يكون ترانجي يجي رسول الله هجيبو كايا ونا رنغون سانا غمجو ستيهي زي أمري زهانو هنم نمجو كايا يا بيلي gamdunika uaminifu ye makati maziro nane makati ya raha ya raru gamdu amrisha njema mhara zembi yane gamdu hanza Allahu namna ikao kumzima ndani ujojwende kinyume ya tano gamdu nisedia ikati mwengariani ni dafiu ni hifadhi kama deheli mkuji hifadhi sawa neheli mkuhifadhi wa mrashahanyu no wanahani ikamzifanya ngamvunji ya mbewoni. Rawahu Imamu Ahmad Mukhtasaru Sirratu Rasul ukadi wa jana na mengo mitano na tano. Ibn Hisham juzu ya mwando ukadi wa majana manu na mengo mitano na nne. Na mwone na mnebanya ikuji na mnenezo mkuno satalam ya tahao usu ni mama Answari mtahu ya toka ama mnamu ana uprotejewa ili ya kifabwedi niya hao shao iti mnamu anukana nini yendo uwani kwa ze ordro chane paso wa mhifadhi wake na piti na ee ama le namna wakukana piti ya huwa ndasha hao nwana hao wa mstehi wakati ya ujiro wa mamini wakati ya rano wakati ya shida watikina paniki wakati kama maadui wajua wakaushia wa amiriza wajua wambia ndi sacrifice wanuwa huzo hati wakanuwa wabadili na unuwa nyumeni wabando ni hena mungu wakanizo na haina panse na haina vizio na haina maesha na haina mungu wakufikiri ya maesha lao yonzi pia waridi mboni asibabu mbika kwa tumjua ngondo watahe maadui ya nyumeni wane kode za nyumeni wane objective ya nyumeni yena liba hindi yezi liwa hindi nizanzi nungozi nzonti pia za sacrifice nzonti pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kaja wa promo kana ngamjura nye pungwa riba dandami haonjum nika ni wizara mfulani laa haonbiye ndini wala kumul janna nanya yembe yuhu ikamfaneza nungozinu nani mgarantiyoni ukana ngamjumja mbehoni umkatabuhu na answari waridhi yondo banya njema ni kalima la banya lozi lofa la mashikamaru hata harimawi nji wahe zeluha loto rumi lahe na mnainu banya na limno rumi la mala hindi hama usilamu zele zemana banya na mnudu jaya ndukana tartibu ya mwelewano haumbu ya mbe mkataba harimawi khalifa ni kalima la banya louru miwa haukubali ya khalifa harimariwa ya yarengwa nikabu binu ishaq nishabtizahu mkataba kaji yonesi wa ntanu ya tandi ya chonesi wa bahi yuri wae yonesi waka mkataba uchonesi wakana wala antansuruni idha kaddamatum ilaik watamannauni mima tamannauni minuhum anfusakum wa azwajakum wa abnaakum wala kumujanna harma riwaya yonesi wakane bayetu kaa harma zangozi mubahi harma riwaya iyo yonesi ahena mnaido kana baada wawzi samtumena mna mtumu sasalam ya ladhimu ya wasumese ibaia mtumu sasalam hawapandi ya dawa hawasumi ya aza qur'ani hawonesa zifaida zo silimu baanda vala hawambi ukana ubaikum ala antamannauni mima tamannauni minuhum anfuzakum wabnaakum sikubali wa mkataba hasharti yuka ngamjuni hifadhi ama dehedi mhifadhi yo wa mrashahanyu na wanahanyu bawada zinu fa ahzar albarau binu almaruru biyadihi fayakul albarau binu almarur hata wa mkunu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam haba ukana naam والذي بعثك بالحق نبيا نمني حزورنا منهم فبايونا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحر وأهل الحلقات ورثناها كبيرا عن كبير نعم الله نياه بهم كون حرمي حق غرجوه هفاظي سوانيحي لرهفاظي ونوشاهاتو سنسيه حرمهم كتابا يا رسول الله والله سيوان روانبانا نسي سيوان روري ميفوبة حرمان كودو نا يوم ريثي راريثي نواري تنديا نموني انمنا اما انصار انمنا وان ويأتريب وكاهلي ويرسلين وإلسان رو وقرانتي سمتومي صلى الله عليه وسلم وكان وجوهم حفاظي وجوهم بروتيجي وجوهم بريدية اما دينا من وقو بريدية وما شاهاو ايبان قم اللي واوي فسريا بانو اما دينا من وقو بريدية وما شاهاو منمي يوهو بريدية من شاهي هالي كاو kamati menu ni rajini ya kuhizifanya hamandizo yuhi nambiyo haumlisa shahula yuhi nambiyo haumbaza yusimbuha haumwerea haina nongo insaba mwili yae yonzi pia wito hauswari fie mbumshahe haumbumishiha haumhipadhi ya tunwani mai nde namna mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kautaha nuwa mhipadhi wa nuwa mbirilie ili ya ketrankili yapange jamaatul muslima haruma mahale kao nijuka ahule nadanji abul haithami budu tahayyan haka mwingoni mwa makabai na tibahi waka ustehilu halisi wa hekabila aus ikao haka naji haruma hekabila tibahi haka na mwishirizanu wa hebanu abdul ashhal abul haitham wa albarau bin almaruru ya mbazinu hambuhu mbongo ولكن ابن جرير حدو كان بعد البلاء بن معرور يا رنغوة عباس بن عبد المطالب حرنجي ومرنغوة حدو كان هشمي وابو الحيتان بن تحيين وانوا لنجي ومرنغوة ومتصفه ومرنغوة وهو كتئولة ابو الحيتان بن تحيين حدو كان يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال الحبالا وإنا كتوها يعني اليهود هل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله إن ترجع إلى قومك وتدعينا يا رسول الله لسنا مشرزان وحتسين وعنه يعني لما يهود شمي كتبئيو قال جوح در إيماني يكاري زفاني الله هجحه نكوشينزي غجوري بيوها ورجيه حانيو حرما ما له رجينه هرم زيزي رجينه اما دو هرم شيشة تاريشة محمد بن جرير ابو الحيثان ابن تياهان ونسوكايا ركوبة لزم انغوين دونه يا رمبيا بيا شانغا سنة شرطوري تسهاو وجوب عباس وكانغا سنة مشيزان وقوي دي وحاتو نما قريش نكا ركوبة لنغو حمان ديزي او ركوبة لروان نما قريش موارب اتجرنجي هرمان كودو ايو رجم كما محمد هاي اجو يرسل يا الله ابنوها حجاها بانجينا هاو حرجي ماكا سيري باكي نماني وحاتو نوارام ومدولا متومي حجيبو كايا بل دم الدم والحدم الحدم انا منكم وانتم مني احرب من حربتم واسلم من سلمتم يدام دي دام يعني يدام يحاني ويتيوا يعني يدام يحاني ويتيوا ومبومولا ودم جموه يكي يحاني بومولا يعني يحاني جموها انجداي وحاني نمجداي وحاني انجو انا نحينا منوناي ننجوكا ووسلاما نحينا منونا ومناي اما كلمة يان غير حرمة ابن هشام جزء ياماندو حرمة وكادي وما جنمان نمين بومين نمبيدي ومدينة وجيبي وصوافي صوافي نمرنغوزي ومتومي صلى الله عليه وسلم تأكيد من حطور البانية مسيسين ديه وهو مهم وهي بانية بعد أن كتب واتلو انزياني وانوا دوش نزيزانا نوهو نيسا يضوما ننزيرو نأهدي ويرنغا إلي هنا منذ يكي تيار يجتوه في ديا ولو أنا ابن إسحاق بعد أن واجنجيريا واتمزي بانيا ابن عباس ابن عبادة بن نظلة حبو كايا تدروني لما تبعيون هذه الرجال أنغم جواو ومشينزي وحبايا حمروالا أنغم جواو ومشينزي وهم كبالي مروالا ابن عباس ابن عبالة حيلوانو na yengu tahawashele zizi umuhimu wa hedainya umuhimu wa mbukubali mtume sallallahu alayhi wa sallam mutahajue kwa mumengu mfukare wala waele wawe dhama na nziro wanjiyao harumuyo na undu bayi mtume sallallahu alayhi wa sallam Abbas ibn Hubala hajuwano umuhimu na nguwele wano ihatariyo nwenda kinyume nebaya hao ويليوا سشارتوي ستشواهم ربعين تومي صلى الله عليه وسلم ويشلزيزو وانو يطرب لهم فكر وعلا ويليوينو إذا ما نغنجيه هرميو شافو يا وميزة من غزيلة وانو انبوكانا كاريجا جوا رحي عباس ابن حبالة بنان لها انبوكانا إنكم تبعينه على الحرب على الحرب الحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترينوا أنكم إذا نهاكتم أموالكم مصيبة وأشرفكم قتال أسلمتمهم فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخر وإن كنتم تروني أنكم أفونوا له بما دوتم إليه على نهكة الأموال والقتل الأشراف فخذوهم فهو والله خير الدنيا والآخر الكبالي همشينزي yukamaneno wandu wankudu no wandu wadu. Ikanga mfikirio hukaya na mjoko ja mumbe dingo. Ikaze naema za hanyu zihunwa ni ngombi. Hawye kodo ivunguza haundo uhuu nesharafasha hanyu. Enge na mjivunze mharae avaha. Imana wallahi ikamja mumba dingo na mjudhalilishiha hum dunia ni nana akhira. Doki nyume ikanga nina azma yostehi wa mkataba unu. Hena zijumjiliani hambi zijumjiliya emali ya hanyu nesha ushahanyu. Enge na mwendele. Imana wallahi izunga zijukakhiri nani hum dunia ni na akhira. Allahu akbar. Wihili wano hukamruya kubalia kemu islamu ya kubalia amini Allahu subhanahu wa ta'ala nenuwe ya hahe ya wuhajitoa fidia ya latesha ushahahe nedamu ya hahe na heina rongo ya kauziona na valweri ya sababula usilamuna hawambia hahandani imba rongo ya mado ikamkanya banya iyo mkubalia mtume uo ya bumkanya banya ala alharbu alhamru wal aswad minan nas mwane kodo itona kuleri ngamjuwa na nawadu na wakudu hasibabu ya hedi ni inu haina mrikao ujenda kinimenedi ni inu ya muna mjuwano kanabunga nyinya kodo ya hanyuda yinae wanuwa mrikao waruhar mujahidia leo vanu na mwane kwa jifaya mahana maharmu silamu shakel kajweri hama usilamu chawaele wae valuri ya usilamu waelewa ikam mahaba emu usilamu yengu janga jiharma nongo hindi na mwono zinde zi sacrifice za huwa na adamu waji sacrifice ya sababu nde jamaa inu sababu nde dini inu ihime nisuala la mwando ya wambia o waelewe innakum tubaiunahu ala harbul hamu wal aswad minan nasi na mwele wenu kanyini wa mfanyo baya ya hindini ya mkoda ya wanahola mkudu wanga mundu harumu wanada mwuzi pia hena mduja na kinyimene amri ya Allah wanza wa jalla na mjuno kana ya azma ya hindume woi ya azma ya hindu woi doka ya wanenae ya wanga mjuka di mwini mwae mwanenae na nina mjueno uka mkujanga jiharumu nungu hamada simu ya mwishi lesha umakani shoo no mama la makanu woo wendoza hao ika mkumbani ndongombi hamoza ndongombili izo ndesheo ne mali anga mjoka na nina mtuna sallallahu alayhi wa sallam haunga mjohu mbadingo mwadezani idha na hakatu amwalukum musibetan ika ya mkudoye ndi darajata ikomea zemali zanyu zihundo ni msiba wa asabakum katalan aslam kumuhu. Ikae sharafasha hanyu shitinziha anga mjohu mlawa aslam kumuhu anga mjohu mlawa ikandizo faminal an bahina mzifanya abaha mtirenti mtowa mtume sallallahu alayhi wa sallam maka mumbeha madina mwende mwandisohuna na makapa mwabaa sisi kabjalewa na nungo hamada zimu sisi harunika promesu kwa mtu korumo wa arabulo wa nduwa nsipia ijia baki jimenga saruma kodo na mtodamu sisi karunofanzi nungo zimu ikanga mfikirio hena mnaiyo ukanga mnungo emanada mwoy mwende mwanshiharuma rahashikuna kwa nsharuma tabu faminal an bahina mzifanya abaha msimdeplase haruma iho ya liyo mumbeha mahala hule mwede mvuriza fahuwa wallahi infaaltum ika mfanyaze nungo izo kizyu dunia wal ahira mamjoye nshihar mudhalili puhun dunia nina ahira mamjoye nshihar mamesha usongefu maisha yankake hun dunia nina ahira shaykaye kinyume nahikatul amwali wa kitalu ashrafu fahuduhum ika lebaya lamia harmoma mala wahanyu esho shahanyu sitinziha mnade hawa nruntini wakatika umka makabaila fahuduhum mundungu mkanyina mumzinga raka mjambadingo fahuwa wallahi bahiwa wallahi hayru dunia wal akhira yonde mbano ngo njema ya uziko ya hundunia ni akhira aba nungu wafanyu mkatabendi mtu mkatabu kanani njia almusila muda rasulullahu hazelezano mimi nga mtahumni proteje hamandi namna mproteje wa mwashahana shabanu irungi odipera imrumshe wangu bakoda honi hena mleka utahane mrumshe mungu wananae kamuta wapuweshe ushahi mungu wananae shahi mkume woi wanzonuwa mpoteja mbani na mpoteja wanwa shahao shambu tahawane na wangu kamungi wa membu mshahi mungu wanuna mungu utahande wanjiaru mwenkodo utahoya wanena hena mdikao katumu amini kawiyo mwaneka uke mkukaya mzaha wa abbas ibn al-ubada bin nagla ya mazirongo zini wanwa ya kribu wa mjibu kaya fa innahuduhu ala musibatul amwali wa katulul ashrar fama lana bithalika ya rasulallah innahumu wafina bithalika nisu alangi nukleer wambina makali mayala wamaiziyo edegrehzi mungu wawuzitawa mtume sallallahu alayhi wa sallam fa innahuduhu ala musibatul amwali wa katulul ashrar fama lana bithalika ya rasulallah innahumu wafina bithalika yekari hatimi shaiban ya inu ijari huwa ni mai kwa lazima ni zatu na shewshatu zirema ni musiba ya isho rijuka hundra hindini ya rasulallah inga rijuka hundra faida hindri ikari timisi ya miyadi ya hatu hena nazijo huja ni msu ala la ujuzi manawa zenungo nazinoyozo kasa ukara relewa wa ibnu mhuk kabila hatu ya enshizi inji ya juwa mongozi inji hareshele zizu kabanza nungori tonyoba nusinga ndo la juhuda aruma mishi ba ya mwamala wa hatu na shosha hatu ya rasulallah fama lana bithalik angar juka hunda hindi ima ni faidar juka hunda hindi ya faidar juka hunda hindi ni ya rasulallah rijibu ima ni epari ya hatu ya hega to hindi ikarji sakrifi ya rumaza nungozi inji angar juka hunda fuvari engori prome posto iba adandawisi nasi juka uruma Nmasu aleka oo Mtume sallallahu alayhi wa sallam waka uyalinda Hauka ya haina kabila haina mru ya mpopozea ya mbaye ya kende shifu wa hahe ya mbaliye ndi hamwe kabila ya hahe Ekangwa dono kubali ya uto uzisa mtume lesu alalini ye baada banubu rasulallah Ekari hukubali ujahungu sheo Ingu juri nikabangu za posto Angabdo renge badala hahoriru mwanadamu Nusu za mpanzile sualanda liinu Fama lana bithalika ya Rasulallah Innahumu wafina bithalika Ya Rasulallah hambahina Iha wajibu kahindi Aljanna Ngamzuhu mbembego Bahibu mtume sallallahu alayhi wa sallam ya tikele Zale kalima lila Wanruti pia wa mawkana Ipsi piyadik Mehumu honahu hunu ya Rasulallah Mehumu honahu hunu nifanya baia Ikae garantindi yo Nukangar junja mbemoni Ipsi piyadi Mehumu huna rifanya baia Tume sallallahu alayhi wa sallam Uyambila romu honu wahe hunu Romu honu wahe hunu Uyeshiye makadima ila Niambia nsile nema nduwa jusiza Tume sallallahu alayhi wa sallam Hariwa mhono Wanduwa nsipia wa halemi hono Watahua tire katiba la mhono Wahatimisha ibangia Ni mirongo zini ngeo harmwe Ibn Hisham Harmwe juzo ya mwando Harmwe ukade wa majana nane na mengo mine na sita Sha Wahalemi hono wakati hula Wanduwa dingonu sredini wala muha Na mwene wendu kawanuwa nmengo mfukare Ya voho laze ajine za hikma zonti pia zita nganiha Sha ashababu ashababu Wakai shababi ndesho ni akavala Uya unawandu wa hafili hafa mibaia Wahale mihono Na hakavala haishefe nungo za mwazo nzi pia Uinde shababi akavala Hawambi okana Rau ya da ya ahla li yakrib Hamwe mwe ubu wa mwa yakrib Na mwansa ya mbwiri Hautulivu Inna lamma adhribu ilayhi aqbada al-ibl illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah wa anna ikhratihi al-yawm mufarakatu al-arab kafatan wa qatlu khayrakum wa an tanzukum suyuf fa imma antum tasbirun ala dhalik fakhudhur wa ajrukum ala Allah وإما أنتم تخافوا من أنفسكم خيفة فخذروه فهو أذرع لكم عند الله إشبابي ووي harma wandu mengun fukare wala ula wala na ibn Jabir winde ya ka shababi harma wala sipia na ismi ya hare yuparo Asad bin Zurara buya ulo wandu wa yatribu ikawa ya mungu ni mao wa hapili hawati ya umhono wa sawanji ambiansi wati ya umhono mkataba ula hawambie makalima yanu hamwe mwe ubwandu wa yatribu karichu mstehi ekati na bora mkubali hukaye Rasulallah amenge leo isange one sao ukari kutuwa sino warabu onsi pia ngarijufi wame wakairi harimasi ngarijuka juma ukabili nipanga juma kuwana imanga mwone sao istahmili fuwaizo mjimli wani Allah haunga mriyao za nafsi za hanu ya kongye na mzibenguhe na mtuma ujota hamsama hausonu Allah yanu makalima alu harma musnad ahmad yesha babi uingwamu watukufu wa hizi kabila mbiliku uza madina watawati mkataba muhimu wastope ashabab ashabab na mwene uendo kana harma tare ima shababi wa juwero ni mkuu harma mabadili hone mapindu zima huu ya jira harma tare awenge hena shababi ya tijone narengele fungulahe لوان يو أمهون لوان يا جماعة إسلام الشباب الشباب شباب محمد وكان حمومين يا أهل اليثرب سيسي انتم صلى الله عليه وسلم حتى إليه كارم كبالي أقبل كارنا ده مسلم يكتنا تدود انتب يوم كذب ومهونو حوني سمتم كمان كل مسلم إذا انتم أسهل إليه نمتن سيفيجو na mwelewe sasa ya hum kataba unu yokana aliyawmu mufarakatul arabu kafatan eka mfanyate nungo hizo eka mpia mkataba wa hizo mtume sallallahu alayhi wa sallam ya tahawo ya vura nzile o mfariki yani mkutuwa mfanya ukutuzi wenda mno hanino arabu onsipia mfariki ibarara abu yonsipia msamutanya ukutuzi wa hanino warabu yonsipia wakati mkhairakum na mjuwenu kana ya munga msinyo mkataba yokana wakairuha arumani waralo ahitwa izo na mzijue wa antangukum suyuf kamduka jumofunga tana na nipanga kamduka jumogabili nipanga kuna mweneweze mungo hizo kakinu hadisika oketi ya betizi gamma nao na nino wangu mlo haruma bavuzima mwaka wanzani na mwashamiri ya mkodo ukejumo zungulia na nipanga na uwana mkodo haruma hata nyonti pia fa ima antum tasubiruma ala dhalik fakuduhum ikanga nyipre msubiria haruma tenungo na mweleza nizo bahi ya wenge na mfanye bahi ya inyo wa ajurukumu ala Allah neka mfanye zenungo hizo bila shaka izilikungi zoha Allahu wanza wa jalla amande namna mtuwe sallallahu alayhi wa sallam ya anda ukanezi li wazahanyu tiposto walapu waru aljanna uweshele zizo wa elewe na mwone hena mnazirapeli zilio ya importance ya heba ya inyo wa ima antum tukhafuhu min anfusakum hauni inga mriyao za nafsa mozahani manaba nzinizo mzitao angaji mzitiao rahani mringozi nafsa mozahani na mwamala wahanyu neshoshanyu mshite rahani ya sulaku ni mroi bari kama kutahandiyahi misidawla ya hake harumwe abli ya hanyu hafuna mwelewendo kawimri kao haduhu hashari ikamu mdanga kwa angamu nama mhimisi ya renehi ndeshufu wahanyu kumdeklaren kono sipi nakto doger ya huwa ndikao wa ingawe mruoi mevizi ya mruoi inuvizi ya yoto manito wanada mwonsi pia watonda ya ho na mweleono kana na mdomo wa wanenkodo harumwaze rasi zonti pia neze kabila zonti pia na hena mbulo harumule mengu ya chok amine vizi ya hebana oi ika mkwano mwono kaka mna ushinga mpanisa mungo hizo kwa huwa adhar lakum inda Allah wudu mtashia ni udhuro sanimu Allah kwa saku balukakum amini ujunda atahe udhuro sanimu Allah subhanahu wa ta'ala yambe ya Allah samihu ambu wala bako nashinda warae umzo unu shika mjemja angaje abuna mwele ukana unu suwaha njimba mfiyao vanu kecho kagam ne gumtum sallallahu alaihi wasallam ko na e yiho baada hum jende mum cibi bare ma shikara de hamad zero aqdatul bariya dum timizi e bariya we shababi we yamba zerongozi ino wandu waye de wapia henam do hajwe shampaza no muhimu ne dhama na njia wa harumiyo e bariya nge hisao hauni kai mihono baada ishababi huyu ambaye anaongoza baada ishababi huyu para Asad bin Zurara yambio yatribu akarna ibanya makalima yala Jabir kauri mereza nukoi ndumhu mwasheo harwe yatribu kamili harenge umrongo hawa ya hisukana wala warongoziwa ni Asad hajibu Asad ukana ya Asad amitrina yadak fawallahi لا نذروا هذه البريه ولا نستقيلها يا اسعد يا اسعد رينك ومنو وهاه ومنو وهاه ورهمو منو وهاه والله كارناو طارو غوريزا هاوراند كينيو من بنيانو نانا كارناو لذيذا وكيانتيان يا بنيانو امي تعيننا يدك يا اسعد ومنو وهاه فوالله لا نذروا هذه البريه kani na uparovuri zebanya inu wala anastakilaha wala kamauhi laziza zenongwe mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mbarizite mziani ya laliza zoka imbe maana lifangi banya inu banya juzi tanziani hau haraka wahi Asad hakinaya maada wala wambazila haile wa hukaya wala wajitu wapidia Asad woi na mduwasaya mpura Musrad bin Umair wanu wakande mabalozi wa mwadu wa hursilamu kenda Madina wakama kudama wanu wangu wadha watende ya buhu habe makalima yala uwilewe importansu na mwelewe kabila ahahe hakotayawe shelezize chatuka weyaka nadutu wende mwikao hapende Madina hao propage message hakotaya ya juwe kandizo wanu wanungwa wadao harumadana jangino jine na Asad na Musa bin Umair hakando wangu waidi wa mwadu wa tianziani ebaina ulana na Ibn Ishaq ibanu unajar wane sauka Asad biyate lea nikamtume umhono enge wangu wadunga ulana na Jabir ikawo rimwele senu kawikaba ila mungu haile saukana ibaina namna haka ujiri ridohe nda mzima hamzima hawukubaye baiya ya haku sunti pia hena ya henda yani kamtume sallallahu alayhi wa sallam hawufanyaye baiya hadumnika ibahati yonji ya mbevoni nde namna ibaiya ya hefondasyon ahe dawla ya kislam ya hefondasyon ahe jamaatul muslimin ya fanyistia rimwane saniyo hauraji hate madzina ya huwa nduwa kaharumwe baiya hate zahamba harumwe baiya inuri rimwane sanizo hauraji rimwane sanu kane maksoda mshinzi ya hedasa inu duhele wazi sakrifisi za huwa na adamu wako konde jamaa inu ewa jangaji harumwe nungo hindi awa jisakrifia harumwe nungo hindi na mwelewe uka efondasyo ya jamaa inu inyanga jeha haruma wano wa ume na wandu washe umeleza nukarumu wandu wala waka wandu wa shahidi na karja wavunguwa na kwa jaringa makalima na karja wane sarumwe tare yezi nungozi jirinje haruma wandu wa shahidi wanu wanu wandu washe waha wana maili waka haruma wandu wala dukane namna zone siwa haruma ziweza tare wandu wanu wana shahidi wanu wani wafanye baiye Husaini Mtume sallallahu alayhi wa sallam na warenga miadi hamande namna wanaume wakaranga miadi sheta fautino kana kwa janika Mtume sallallahu alayhi wa sallam mkono au kana ikitarenge julihani hao kana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikadorenga mihono ya anashikao kaja sahihi ya wazingari mihono ni makali bayanu na harume sahihi muslim harume juzo ya mandu harume wakade wa jana na mengu miraru mumeja iwa tulankida wal manha rimale zanu kana itarehia he jamaa inu na doi yonesa biidhni lahi ta'ala al-karim nangeduka yande iliri tatawwe iliri eleze imakuswada mirini elezo kana nchino tukarijuwe tarehi izio za tarehi zori za mzi ahenu mikangu tsao tarehi na rejiaru mwezio za haku shangari nisawi makuswada inu haweleza itarehia he jamaa wanuwa wane kana ikamna bayi muslimu yitindo kamba batemi hunene ya dosha lisalanta normal siku yinu engagement harma misyo ikao ngio important jambu jangaji harma wakati ne ankili ne mali nipaso hena mbya kontribuye mdo mwiso wahidar sainu kao rimweleza nukana inunge njiyao harma le dati ya lehe tarehe hejama ne darsa jimla ibali ya yonwani ya jamaatul muslima wal ikhtilaf ne isma hidar saleo inu ibali ya yonwani ya bainatul akada abenge ibo ijao biiznillahi ta'ala al-karim narjo hendele ya haruma hone saitarehi ya hejama inu na narjo hendisa haruma inukta ya humtsungula wa hinadama na kumena wa ili yani itna ashara naqiban ya humtsungula wa hinadama na kumena wa ili ikao wanu duwa nwa yatribu ikao wanikiwa ze duwa mana za kuda wa organize ifundasyon wapange lebwe waprepare lebwe njiku kufanywe fundasyon hidaula harumwe yatribu baada ya abu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya jia fanywe hijra ya haki niangarie ni society ya Kiislamu ikao yetundi wao ni wanadamu wanu kabla ya Muhammadu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ililelokana haina mbunge na mtango wa utanga harumwe jamaini wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.